Mennyi film a jövő? Micsoda? Lehet, hogy ott jó vár, csak így nem lesz. De nem emlékszik, nagyon nézik. Tudom, hogy én csináltam a Ferikelba, a Kettehegyet. Valak szinte, hogy szóval gyorsan megcsináltuk, hogy nem. Elég jön, hát. Jó, mikor új anyag, meg minden, akkor nem. Ha ott volt az anyag a fal mellett, itten csináltuk, elkezdtük már a dél egy órára bejegyettünk. Hát ez nincs használva már, hogy nem tudom. Nehéz ide, ide-oda vinni, sikerbe. Nehéz. Most azt nem is. Nem is tudom, hogy nem is csak színünk az ilyen még a kezem is nyelnek. Nem marad az így. Kösz már legyen? Elmostátok? Nem. Csak el kéne még sűrűket. Na, akkor hozzá bizony valamit, hogy az elkülön össze a betegő macskák ingyen szélre. Mi az, hogy azt a betekarom, esélyeket eltesszük, esélyeket felállítjuk, a macskák ingyen szélre. Jó. Olyan nagyra meg tudni, hogy nem nagyon. De amúgy én okoskutyám. A táhégi sok okosabbak. Mi is mit csinálsz? Ja, teljesen a Lilinek a finom falatokat. Most láttam, hogy tudom, hogy nem mire elrakni. Milyen próbálkozik? Én jó finom falatom. Akkor így kell kapottam. Meg még azt mondja, hogy négyet akarunk, hogy négyet egyszer elengedett, hogy így törünk a falatokat. Azért már ha ilyen, ha jönnek a bicikliket, ugye, hajnalban vagy éjszakán, Hát, Nem kellett elcsavarni? Keverni kell. Thank you. kevenni. Megemelted vagy? Nem, hát így megemeltem egy kicsit jobban, hogy ilyen így föl, azt így még hátkevered. Meglátod. Thank you.